بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ikiwa ni usiku wa tarehe 18 mwezi wa Rajab mwaka 1439 katika darsa ya kitabu Sharh as-Sunnah lil Imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala bi sharh ma'ali Sheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala تفكي قول المؤلف رحمه الله تعالى قال وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى قوله وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى، أي جميع ما ذكر في هذا الكتاب من أصول الاعتقاد فإنه مأخوذ من الكتاب والسنة. يوتي يليوتاجوا كتكيك كتاب miongoni mwa misingi ya itikadi ameyachukua kutoka katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ma ata almuallifu bi shay'in min 'indihi rahimahullah bal bima kana 'alayhi salafu hadhihi al-umma. Hakuna chochote ambacho huyo mwandishi amekiandika kutoka katika binafsi yake, bali ni yale waliokuwa nayo wale wema waliotangulia katika huu umma. Wala ahdatha qawlan min 'indihi, wala hakuzua kauli kutoka katika nafsi yake. وإنما هو حكاية لما في الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة، فهو يصف الطريق السليم الذي من سلكه نجا بإذن الله. كيلي لجوكفانا نكونكو نكوي إليزا ليكوكة القرآن السنة na yale waliokuwa nayo wale wema waliotangulia. Kwa hivyo katika hiki kitabu atuelezea na kutuwekea wazi njia ya salama ambayo yoyote akiifuata biidhnillahi ta'ala atakuwa ni mwenye kuokoka kutokana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala jambo hilo amelizungumza katika kitabu chake kusema ihdina sirata almustaqim, kisha akasema sirata alladhina an'amta alayhim, na hawa ambao amewaneemesha Allah subhanahu wa ta'ala ni wale waliotajwa katika suratul Nisa. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. من النبيين نمبورا متوميوت محمد صلى الله عليه وسلم اليتوميليزوا كتكه أمة kuvumomba Allah subhanahu wa ta'ala akuongoze katika njia iliyonyoka ambayo ameifuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuwaelekeza umma wake kuifuata njia kama hiyo. Wasiddiqin, na aliye juu kabisa aliyeshika bendera ya hao wa kweli ni yule ambaye ajulikana kwa sifa hii katika masahaba zaidi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda. Kwa hivyo waomba Allah akuongoze katika njia ambayo ameifuata Mtume Muhammad sallam na wengineo katika mitume, na wameifuata wa kweli, akiwemo wa kwanza kabisa katika wa kweli Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu warda. Washuhada was-salihin, hakuna mashahidi bora kama masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Kadhalika hakuna watu wema zaidi walioongoka zaidi baada ya mitume zaidi ya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo akituelezea njia ya salama, njia ya wale wema waliotangulia, akusudia njia hii ambayo imeelezewa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na Mtume sallallahu alayhi wasallam pia akaiweka wazi mpaka kwa ishara na kuwachorea masahaba mstari ya swa chini katika ardhi, akachora mstari akasema, hadha siratullahi, hii ni njia ya Allah, mustaqiman, imenyoka. Thumma khatta khututan ila janibi hadha as-satr, akaanza kuchora mistari ubavuni mwake, qala wa hadhihi as-subul ala kulli sabilin shaytan yad'u ilay, katika kila njia hapa kuna shaytan anailingania watu kufuata njia kama ile. Thumma qara'a qawluhu ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Kwa hivyo kile alichokifanya mwandishi wa kitabu Sharh Sunna al-Imam Abu Muhammad al-Barbahari rahimahullah ni kuwa ametueleza na kutuwekea wazi hii njia iliyoelezwa katika Qur'an na Sunna, kwa kunukuu aya za Qur'an, ahadithi za Mtume sallam, aqwali za salafu salih, ili kutuwekea wazi hii njia tuifuate tupate kuokoka kutokana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, tuokoke pia kutokana na upotofu, kwa sababu asijua njia ya wale wema waliotangulia huyo ndiye atakayepotea. Qauluhu wa 'an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam li'annahu mustanidun imma ila al-Qur'an al-Karim وإما إلى السنة النبوية فهو عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. عليك في تجميع المصنف رحمه الله تعالى نكتاب إن شاء الله سبحانه وتعالى نسنة يمتوم صلى الله عليه وسلم كوكيلا عليك في تجهافة أمكي جميزة كتك القرآن na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma'a al-asaf al-mutasawwifa, wajaribu kuingiza hofu kwa watu katika kuifuata Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na kuambia watu kuwa huwezi wewe kuifahamu Qur'an kwa sababu Qur'an hukuteremshiwa wewe, ameteremshiwa Mtume sallallahu alayhi. Ha. Na sunna pia huwezi kuifahamu. Kwa nini? Sababu wewe huwezi kumfikia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na aqwali za masahaba pia huwezi kuzifahamu wewe. Kwa nini? Sababu masahaba wewe hujafika daraja yao. Twende mbele. Na tabiina pia huwezi kuwafahamu. Kwa nini? Kwa sababu hujafika daraja yao. Mwisho wa kuisha wacha dini ya Uislamu kwa sababu hujafika wewe katika daraja ya kuwa Muislamu. Mwisho atakushinda. Mmoja katika masufi azungumza maneno haya, nafikiri ni jana majuzi nimeona clip amenitumia. Alafu kuna watu pale wamekaa, na mimi nimewaambia huwa mkasirika watu wengine hapa kuwa msisikie pwani mkafikiria pwani kuna wasomi wengi, kuna mazuka pia wengi sana. Wengi sana. طيب ما شاء الله. Watu wazungumza hivi, yeye wazungumza mtu طيب, yani kama amezungumza maneno ya maana kabisa. أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم قد خاب من كانت العميان تهديه. Kipofu kushika mkono kuvukisha barabara utasagwa na gari, uflie mbali wala hufiki katika sehemu ya pili ya barabara. صلى الله عليه وسلم. هكذا هم, hivi ndio wanavyofanya ili kuupoteza umma. Kwa sababu kesho mtu akikwambia qala Allah, umwambie nini? Huwezi kuifahamu Qur'an. Akikwambia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mjibu huwezi kufahamu maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa tubakie sisi nani? Umma fi haira, hatujijui kule tunakoelekea. Alam yaqul an-nabi sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. سمتم صلى الله عليه وسلم ليتوانبيا نميكوا شيئين في تذيذ أنبابهم كشكمان نابهم تفوتيا بعد يانبو أكتاج القرآن السنة. يمتم صلى الله عليه وسلم ألم يقل الله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتك وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. وقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هيك كتاب الله أمك ترمش لنور na uongofu kwa kila atakayekifuata. Akakisoma na ulama wakatafsiri wengi, na tafsiri mashuhuri, tafsiri Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala mfano, ambao ni sahal kwa mubtadi. Hivi ukisoma tafsiri Ibn Kathir wewe huielewi Qur'an, na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam afsahu al-arab alayhi salatu wassalam, kisha yawe hayatafahamika katika huu umma. Na Allah subhanahu wa ta'ala amemteremshia hii Qur'an, kisha akamwambia litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim, ili uwabainishie watu kile kilichoteremshiwa. Ikiwa yule aliyeteremshiwa Qur'an akaamrishwa kuibainisha kwa watu, hakuweza kuibainisha watu wakaielewa, kuna hatari katika huu umma. Basi wallahu musta'an. Huona namna sufia wanavyopeleka watu peleka katika hali mbaya sana. Kisha maneno kama haya yakizungumzwa, kuna watu wayashabikia na kuyafurahia, na haya hayakuwa isipokuwa yamejengewa kutokamana na jahal ambayo wengi kati yetu sisi tuna. Si jahal basit, kulluna indana nau min aljahal, sote tuna ujinga kiasi fulani, lakini ujinga ambao ukipata ilmu waondoka. Innahu kana dhaluman جهولا, mwanadamu ni dhalum jahul, amezaliwa hajui chochote, lakini kila akisoma ule ujinga au punguza. Lakini kuna jahil murakkab la yadri wa huwa la yadri annahu la yadri. Kuna jahil murakkab, mtu ambaye hajui na hajui kama yeye hajui, na usishangae akajiona ajua wakati hajui. Hapa ndio kwenye hatari. Wallahu musta'an. Qala qawlu wa an ashabihi wa an at-tabi'i wa kadhalika ma dhukira fi hadha al-kitab ma dhukira fi hadha al-kitab fa huwa an al-qurun al-mufaddala allati athna 'alayha ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Kadhalika, yale yaliyotajwa katika hiki kitabu ni kutoka katika karne ambazo ni bora alizozisifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qal khairun nasi au khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, wa bora katika huu umma ni hii karne ambayo mimi mmetumilizwa, ambao ni masahaba, wao ndio wabora katika huu umma. Wallah, tukafanya amal tutakazozifanya, hatuwezi kufika daraja ya sahaba mdogo kabisa, hata aliyekutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja. Na sisi tukaje na amali zote, hatuwezi kumfikia sahaba yote wa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika ajri aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wale ni watu ambao Allah amewachagua kusuhubiana na Mtume wake sallallahu alayhi wasallam, na daraja yao hakuna yote katika huu umma atakayekuja baada yao atafika. La tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Kwa hivyo siwatusi masahaba, Mtume sana sana, siwatusi masahaba wangu. Lau kama mmoja wenu atatoa mfano wa mlima Uhud dhahabu fi sabilillah bil ikhlas, ikakubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ajri hiyo haiwezi kufika ajri ya sahaba aliyetoa kiasi cha mikono miwili, mud mikono miwili. Inshallah yule sahaba alitoa tende, yeye ametoa dhahabu, yeye ametoa tende, ile ajri Allah aliyompa si sawa na yako wewe na mimi ya dhahabu. Au nasifa, nusu yake, kwa mkono mmoja tu akatoa ngano na wewe utoe dhahabu mithla jabal Uhud, huwezi kufika ajri ya sahaba na daraja ya sahaba huwezi kuifika. Na ndio pale alipoulizwa moja katika salaf kuwa Umar ibn Abdul Aziz au Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhum ajma'in, ni nani aliyebora zaidi? Qala la ghubar fi anfi Muawiya ma'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam khairun min Umar ibn Abdul Aziz. Wacha kumpimisha Umar ibn Abdul Aziz ambaye ni katika watu wema, katika watu wabora, na Muawiya. Vumbi lilokuwa katika pua ya Muawiya alipokuwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam hawezi kufikia daraja yake Umar ibn Abdul Aziz. Fa kaifa bina nahnu, man nahnu, man nahnu, ikiwa wale wema ambao walikuwa katika daraja waliokuwa nayo hawezi kufika daraja ya sahaba, bali vumbi katika pua ya sahaba, kitu ambacho kwako ni uchafu, lakini aambiwa lile vumbi pia halifiki. Kaifa bina nahnu. Almuhim ni karne ambazo ni bora zaidi. Qala rawi Imran ibn Husayn radiyallahu anhu, mpokezi wa hadithi Imran ibn Husayn asema, la adri dhakara ba'da qarnihi ithnaini au thalatha, sijui kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya karne yake ametaja karne mbili au tatu, yani hana uhakika. Tusamma alqurun almufaddala, karne hizi zaitwa karne zilizo bora zaidi, karne ambazo hakutakuja karne zitakuwa bora zaidi yake. Hiya arba'atu qurunin au thalathatu qurun, ni karne imma nne au tatu. Amarana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bil iqtida'i bihim, Mtume sallallahu alayhi wasallam atuamrisha sisi tuwaige wale. Mtume sallallahu alayhi wasallam atuamrisha tuwaige. والله جل وعلا يقول في هذه الآية: والسابقون الأولون ولي تنقلية ومانز من المهاجرين والأنصار كتك مهاجرين أنصار والذين اتبعوهم بإحسان نوالي وليوفوات كوبيما القرون المفضلة التابعون وأتباع التابعين, karne zilizo bora pia ni tabi'un ambao waliwaona masahaba na atba'u tabi'in ambao waliwaona masahaba. Kanu yattabi'una as-sabiqin al-awwalin min al-muhajirin wal-ansar bi ihsan, yani bi itqan. Hawa at-tabi'un na atba'u tabi'in walikuwa wakiwafuata wale wa mwanzo waliotangulia katika Uislamu, katika muhajirin na ansar, bi ihsan, kwa wema, ay bi itqan, kwa itqan, kisawa sawa walikuwa wakiwafuata. الإحسان المراد به الإتقان الذي ليس فيه غلو. إحسان هبا إن كسلي وإتقان إتقان بمعنى هكون غلو فيل إن فتككان وفوات سوا سوا. وليس فيه تساهل ولا هكون لنياك تساهل وتوك شوكا مبكا كواتا مامبو أمبوني لزيمة. ويكون عن علم بما هم عليه هبا مهم سعلا kuwafuata ni lazima uwe wajua una ilmu namna walivyokuwa salafu salih radhiwanullahi ta'ala alayhim, na hili haliwezekani isipokuwa kwa kusoma, kutafuta ilmu ujue salafu salih walikuwa vipi, waliishi vipi. Haya yote yahitaji kwetu sisi kutafuta ilmu. Hadha huwa al-ihsan, hii ndio kuwafuata kwa wema kwa usawa. فكم ممن يدعي أنه على منهج السلف ولكنه لا يتبعه بإحسان. نوانغافي ودائك ووكو كتك منهج سلف الصالح لكن هو يفواتي كسوا سوا إن فتكي كان كفواتوا. نليو نكمبوك في زور سانو تكزممزي مياكا كومي أما زايدي كدوغو sema takriban miaka 15, yaweza kuwa zaidi, yaweza kuwa chini ya hapo, ilipoanza kujulikana kisawasawa da'wa salafia biwuduh, da'wa ya ahli sunna katika mji huu wa Mombasa. Wengi sana walikuwa wakifanya istihza, na wengine wakipinga, wengine wakizungumza hivi, wengine wakizungumza kadha, mpaka nakumbuka mimi kumsikia mmoja akiapa katika mmoja wapo wa redio, nasema wallahi mimi nitahakikisha hii da'wa nitaiua. Sema hivi, nitaua mimi hii da'wa, wallahi wapa mimi nitaiua hii da'wa. Tayeb, tuona bado yaendelea tu vile vile, pole pole tu, lakini yaendelea alhamdulillah. Watu wachache wanaosikiliza na kufuata alhamdulillah. Hata Nuh alayhi salatu wassalam Allah sema ma amana ma'ahu illa qalil. Wengine wakaita salafia jadida. Salafia sawa, lakini jadida hii ni mpya, ile ya zamani si hii. Tayeb, wengine wakaita albaniyun, mfuata albani kwa kila kubwa na dogo analisema, kwa sababu kwa wao albani ni kama wanavyosema waswahili damu ya kunguni. Hatukuitwa baadhi yun wala uthmani uthamini yun, kwa sababu walikuwa wajua wakisema ibn baz ama al-uthamin wataanguka moja kwa moja, sio? Fahana alayhim al-sheikh al-albani rahmatullahi alayhi al-imam al-albani, ikawa ni mtu mtwevu mbele yao. Kwa hivyo hao tukiwanasibisha kwa sheikh al-albani moja kwa moja wataanguka. Wakazungumza wakasema mengi mpaka hii da'wa ikawa wadhih, walillahi alhamdu wal minna, leo yafahamika. Awamu wakaanza kufahamu kuwa kweli hii ni haki, wengi wao wakaanza kufahamu. Walipofahamu ikawa sasa hapa lazima tubadilishe barnamiji. Ilikuwa mwanzo twapinga, sasa itabidi tuungame, kwa sababu hapa tukiendelea kupinga tutaonekana tuko offside. Kwa hivyo sisi ndiyo salafia, wale salafia jadida. Si mwanzo hii lafzi mkiikata, mwanzo mlikuwa mkiikata, tastankiruna ala nnas lama sammau anfusahum bisalafiyin, kwa mkikanusha ni sasa wakigeuza. الشيخ الفوزان باسم فكم ممن يدعي أنه على منهج السلف ولكنه لا يتبعه بإحسان. فالعبرة بالاتباع لا بالادعاء. وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. كلا موجة يفني يي لكن أساوى أتانغليوا كعملياكو كفتنوفياكو نمكويلي أو سمكويلي. قال لأنه لا يعرف منهج السلف وسبب هيجو منهج السلف نوتيجو وفيبي منهج السلف إكي وهتاكي كيسوم عقيدة هتاكي كيسوم توحيد هتاكي كيسومش سنة هتاكي كتزوات كتكمان نوزوشي ويظن أن هذا الفعل أو هذا القول من قول السلف أو فعلهم فلا يكون بإحسان فسبب هجي منهج السلف أذنية كلي كتندو نتتفاني أو منينو أنا ويسيمني كتك منينو يا سلف أو كتندو يا سلف فلا يكون بإحسان أبي نمني كوفواتا كسوا سوا نبتكي كان فلا بد لك إذا أردت أن تنهج منهج السلف أن تتعلم طريقتهم ni lazima ikiwa kweli wataka kufuata njia ya salaf njia wale wema waliotangulia uwe utajifunza njia yao ilikuwa vipi kisha akasema wa hadha alkitabu min alkutubi allati tasifu laka tariqata salaf wa tubayyinuha na hiki kitabu sharh as-sunnah lilbarbahari ni mmoja wapo wa vitabu ambavyo vya kuwekea wazi njia ya salafu salih na kukubainishia njia ya salafu salih. Paibu kwa hivyo yoyote ambaye ataka kweli kuifahamu njia ya salafu salih asome vitabu hivi vya salafu salih walivyoviandika katika kutub zinazungumzia misingi ya ahli sunna wal jamaa. Na pengine sasa hivi kama nilivyotaja kule nyuma, yoyote anayedai kuwa ni salafi au kuwa yeye ni mtu wa sunna, hasa wa kwetu hapa Mombasa tuko wengi, hebu subutu someshe sharh sunna kwa sharh ya Fauzan. Hii challenge kwa kila hizbi anayesema oh matutoa katika sunna, asomeshe hiki kitabu kwa sharh ya Fauzan. Hii sharh simu Fauzan mumkubali? Kuna mtu amkataa Fauzan? Kimkataa Sheikh Fauzan tujue si mtu wa sunna, sababu yajulikani katika wanaovyoona sunna, sio? Pai chukue kitabu, fungua msikiti wako wewe, fungua kitabu usomeshe, utajua kama msikiti ina wenyewe. Siku hiyo utajua kama msikiti ina wenyewe, msikiti ina wenyewe. Wewe wasomesha nini? Eti usema nini? Eti usema nini jana? Nasikia usifanye hivi. Hayo ndio utakayoyasikia. فالحمد لله على نعمة الإسلام والسنة. والله تمشكور الله سبحانه وتعالى كتك مسكتيات وزمومز سنة نفتاك الحمد لله أثبتم تكنيوش كدولي ذكنيوش فتكي كاتا كنيوش كدولي ذي هي سنة وتكي كوسا ببان كدولي شاكو سيهابا. Lakini nasema hivi kuwa wengi katika watu wadai kuwa ni watu wa sunna, kini hatuwezi kuisomesha sunna kisawa sawa mpaka turudi katika vitabu vya aqida vinavyozungumzia misingi ya ahli sunna. Tusomesheni watu bi ahli kaman halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina. Ikiwa mtu aitaka haki ataifuata, haitaki basi ni yeye mwenyewe amejichagulia njia ya upotofu, yeye mwenyewe amejichagulia. Wala usitarajie kuwa haya ukiyasoma na kuyasomesha na kuyafikisha kwa watu kuwa watu wote watayakubali. La, ni ule anayependa haki peke yake atayakubali. Lakini wengi katika watu wakataa haya kwa sababu yaenda kinyume na matamanio ya nafsi yake inavyotaka, na wengi yawaudhi haya kwa sababu yaenda kinyume na matamanio ya nafsi inavyotaka. Wallahu musta'an. Qala qawlu wa 'anil qarn ath-thalith ila al-qarn ar-rabi'. قال القرون التي أثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم قرن أنبازهم تومز وسلم أمزسف وهي ثلاثة قرون قرن تات الصحابة والتابعون وأتباع التابعين والرابع من بعد أتباع التابعين نقرن أنني والي وليكوجة بعد أتباع التابعين. وإذا تأملت وجود الأئمة وكيف تتامالي kule kupatikana kwa maimamu wa Kiislamu wa wujuda al-huffaz, kupatikana kwa wale huffaz walikuwa kihifadhi sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wajadtahum fi hadhihi al-qurun, utawapata kuwa wako katika hizi karne za mwanzo. Fiha al-a'immatu al-arba'a wa fiha min al-a'immati al-kibar an-nujum an-nayyira, ndani yake ndio utapata wale maimamu wanne wamo, na kuna maimamu kubwa ndani yake, nyota zinazong'ara zinazoongoza watu. Kulluhum fi hadhihi al-qurun, utawapata wote katika karne hizi. Wa hadha mistaqu ma akhbara bihi sallallahu alayhi wa sallam, ndiyo yale aliyoyasema Mtume SAW yathibitisha ukweli wake. Biqauli khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Unaktafi bihadha alqadr, wallahu almusta'an. Nas'alullah an yanfa'ana ma 'allamana wa an yazidana 'ilma wa an la yakilana ila anfusina tarfata 'ayn. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.